Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 21-ն է, օրը 2-7-ի սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր ունգներներին եւ ազդարարում մեր աշխատանքային հերթական շաբաթվա սկիզբը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Ուրվա մեր ծրագրում այսօր պոեզիայի միջազգային օրն է։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը օրվա խորհրդի շուրջ զրուցել է Արցախի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանի հետ։ Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի Ասկերանի շրջանի Նախճևանիկի համայնքի մասին։ Նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Անատոլի Սահակյանը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր։ Մեր եթերում տեղ ունի նաև հասույթներ Էջը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վանինգ Նովիկովին։ Այսօր պոեզիայի միջազգային օրն է։ Պոեզիան հավերժության փարոսն է, որն ընդգրկում ու լուսավորում է աշխարհաստեղծման առասպելի սկիզբն ու մարդկային ձգտումների անսահմանությունը։ Պոեզիայի միաշերտ ընկալման սահմանագիծը հատելու թերևս լավագույն միջոցը մարդկային երևակայության հորիզոնն է, որը թեև անսահման է ու անիրական, սակայն մարդու կատարելության ձգտման միակ ճանապարհն է։ Մարդու կյանքն այդ ճանապարհին նորանոր բացահայտումների ընթացք է, որն ստիպում է ակամա հավատալ հորիզոնի իրականությանը։ Մարդու բացահայտած հորիզոններն են պոեզիայի հետագիծը։ Արդիաշխարհում պոեզիան շարունակում է մարդկային հոգու ու ոգու նորոգիչ իրարակելությունը։ Անշուշտ անելիքներն այդ առումով քիչ չեն։ Հայ բանաստեղծությունը Սասունցի Դավթի ծռությունն ունի, նկատում է Արցախի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը, խոսելով օրվա խորհրդի մասին։ Նրա խոսքով բանաստեղծությունը յուրաքանչյուր մարդու մեջ է, եւ մարդը չի կարող հեռանալ նրանից, ինչպես չի կարող հեռանալ ինքն իրենից։ Իսկ պոեզիան ոչ միայն գրականություն է, այլև ազգային արժեքներին ու սեփական արմատներին ապավինելու կերպ։ Բանաստեղծությունը մշտապես մարդու մեջ է, եւ մարդուն մարդ դարձնողը բանաստեղծությունն է։ Եթե մարդու միջից բանաստեղծությունը բացակայում է, բացակայում է ամեն ինչ։ Տարբերություն չկա, թե նա ինչ գործ է կատարում։ Ռեմարկը այսպեսի մի հետաքրքիր միտք է արտահայտել, որ եթե վեպից վերցնում ենք բանաստեղծությունը, տակ ոչ չի մնում։ Արձակից վերցնում ենք բանաստեղծությունը, տակ ոչ չի մնում։ Սա մոտեցում է։ Եվ հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը բանաստեղծությունը ունեցել է անփոխարինելի դերակատարություն։ Բանաստեղծությունը մշտապես մարդուն ուղեկցել է ինքը չերևալով։ Մեր օրերում ասում ենք, որ մարդը օտարվել է գրքից։ Ճիշտ չի ձևակերպումը։ Ոչ թե մարդը օտարվել է գրքից, այլ մարդը մեծ խրովք է ապրում։ Բանաստեղծությունը նրա մեջ է։ Ինքն իրենից է օտարվել, եթե օտարվել է։ Ինքն իրենից է հեռացել։ Եվ ինքն իրենից հեռանալով հեռանում է իր արմատներից, հեռանում է իր լավագույն հատկանիշներից, որոնք որ ազգային արժեքներ են։ Ազգային արժեքը միայն քաղաքական մեջ չպետք է փնտրենք։ Որտեղ պոեզիան ոչ թե դա այն է, ինչ կա, պոեզիան դա այն է, ինչ ուզում ենք որ լինի։ Պոեզիան ոչ թե հնարավորն է, պոեզիան անհնարինն է, այսինքն կատարելությունը։ Դրա համար է, որ Թումանյանն իրեն բանաստեղծ չէր համարում։ Եվ ընդհանրապես աշխարհում Շեքսպիրից մինչև Սևակ, Շիրազ, մինչև մեր ամենաերիտասարդ բանաստեղծները ոչ մեկը չի հասել բանաստեղծությանը։ Պոեզիան անհասանելի է։ Եվ եթե մենք հասնենք, մեզ թվա թե հասել ենք, հենց այդտեղ ոչնչանում է բանաստեղծությունը։ Որտեղ բանաստեղծությունը դա աստղի պես անհաս է, այսինքն այդ անհասանելին է, որ ինձ ձգտելու երազ է տալիս, մղում է դեպի հեռուն, դեպի հորիզոնը։ Իսկ հորիզոնը, ինչպես Սևակն ասել, որքան մոտենում ես, այնքան հեռանում է։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ծաղիկ առանց բանաստեղծության հողից չի ծլում, չի բարձրանում։ Յուրաքանչյուր ծառ չի կարող արմատնակալել հողի վրա, եւ գետը չի կարող խոսել առանց բանաստեղծության։ Արևը չի ծաքի առանց բանաստեղծության։ Առավել ևս չեն կարող սերել առանց բանաստեղծության։ Այսօրվա խորհուրդը շատ խորն է եւ շատ հեռվից է գալիս, որովհետեւ այն հարցերը, ինչպես որ ասում են, որ լուծում է բանաստեղծությունը, աշխարհում ոչ ոք չի կարող լուծել։ Հերոսությունը կատարվում է մենակության մեջ, բանաստեղծությունն էլ մենակության մեջ կրվում։ Ես հիշում եմ, երբ պատանի էի, Հովհաննես Շիրազին նամակ գրեցի, եւ պատենական, այսպես միամտությամբ, անմիջականությամբ նրան հարցրի, թե ինչ է բանաստեղծությունը, ինչպես են գրում բանաստեղծությունը, ինչպես է ստացվում։ Եվ նա պատասխանեց մի 6 տողով բանաստեղծությամբ. Բանաստեղծը պիտի ծնվի, ծնվածը հնքը պիտի հանվի։ Միակ հերոսն աշխարհի մեջ բանաստեղծն է խորունկ ու պերճ, բայց նա հանք է պիտի հանվի, ինչպես ժառից ծաղիկ ծնվի։ Իսկ այդ ժառից ծաղիկն ինչպես է ծնվում, և ինչու ասում միակ հերոսն աշխարհի մեջ բանաստեղծն է խորունկ ու պերճ, Նա ոչ թե բանաստեցին առանձնացնում եւ ասում են նա է հերոսը, այլ Արցախյան գոյամարտում պատերազմում հերոսացած մարդուն հերոսը դարձնում նրա մեջ ապրող բանաստեցությունը։ Գիտեք, զենքը զենք, բայց երբ զենքը բռնում ես, քո ձեռքերի մեջ եթե չկա բանաստեցություն, այս զենքը չի կրակի։ Եթե քո հոգու մեջ չկա այդ բանաստեցությունը, չի կրակի։ Եվ այսօրվա խորհուրդը ես շատ բարձր եմ համարում, որովհետև բանաստեցությունը օգնում է, որ աշխարհում մարդկությունը այսօր նայի մեկ ուղղությամբ, եւ այդ ուղղությունը բանաստեցության ուղղությունն է։ Եվ եթե մենք բանաստեցության ուղղությամբ քայլանք, անպայման մարդկությունը կհասնի այնտեղ, որտեղ ուզում է գնալ։ Բանաստեցությունը ուղեկցում է, բանաստեցությունը փարոս է, բանաստեցությունը ճշմարիտ անսխալ աստղ է, որ կարող է լուսավորել ու տանել։ Դրա համար մեր մեծագույն պոետը Եղիշե Չարենցը իր վերջին գիրքը կոչեց «Գիրք ճանապարհի»։ Այսինքն այդ ճանապարհը բանաստեցության ճանապարհն է։ Կարծում եմ, որ բանաստեցությունը այսօր շատ անելիք ունի առավել ևս մեր Արցախում, մեր պետականության ճանաչման գործում։ Սասունցի Դավթի ծառությունը լրիվ ժառանգել է բանաստեցությունը, ճշմարիտ բանաստեցությունը, առավել ևս հայ բանաստեցությունը։ Աշխարհի պահպանված ամենահին բանաստեղծությունը, որը գրվել է ավելի քան 5000 տարի առաջ, հայտնաբերվել է հին միջագետքի Ուր քաղաքում։ Դժբախտ ժամանակակից մարդ, նա ամեն մենակ թափառում է կեղտոտ քաղաքի աղմկոտ փողոցներում։ Նրա գլուխը պայթում է ծանր ցավից, նա արդեն չի լսում ձայն իր Աստծո, որը լռության մեջ երգում է նրա համար։ Խորհրդանշական է, որ պոեզիայի միջազգային օրվա կապակցությամբ արցախցի բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումյանի այսօրվա բանաստեղծական մտորումները նույնպես աղերսվում էին քաղաքակենտրոնացման երևույթի կենսաֆիլիսոփայությանը։ Քաղաքա, մոլորվել քեզ հետ և գտնվել քո մեջ։ Դու երբեք ինձ հետ չես քայլում, քաղաք, դու ինձ չես լսում։ Դու միշտ այնպիսին ես, ինչպես քեզ տեսնում են օտարության մեջ ամենուր, քամու հետ զգում են տաք հառաչանքը կարոտիդ։ Դու ինձ հետ այնպիսին ես, ինչպես ես եմ հորինում, քաղաք, և որովհետև կողքիս չես, ես ազատ թափառում եմ, կեղծ թեթևությամբ քարշ եմ տալիս հոգուս շղթաների ծանրությունը, թույլ եմ տալիս, որ աղմուկը կտրատի հիշողությանս խճճված ցանցերը։ Դու երբեք չես լքում ինձ, քաղաք, նույնիսկ երբ մրցավազքում վերջինն եմ հասնում, կամ գուցե առաջինն եմ հասնում պարտությանը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Yeah. Կարծիքն եթերում այսօր մարտի 21-ն է, օրը 2-7-ի ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից ուրբաթ ամփոփող է նաև ժամը 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Քնար Բաբայն այսօր կպատմի Ասկերյանի շրջանի Նախճիվանիկի համայնքի մասին, նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Անատոլի Սահակյանը։ Ասկերյանի շրջանի Նախիջևանիկի համայնքում բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են այգեգործությունը զարգացնելու համար։ Ըստ համայնքի ղեկավար Անատոլի Սահակյանի, այս եզրահանգման են եկել երկար տարիներ գյուղատնտեսության ոլորտում տարբեր փորձարկումներից հետո։ Նախճևանի գյուղը գտնվում է շրջենտրոնից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ մայրաքաղաքից 24 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ժողովրդը հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ եւ բոստանային կուլտուրաներով, բայց վերջին տարիները ցույց է տվել, որ ժողովուրդը ավելի լավ է զբաղվում այգեգործությամբ, քանի որ բնակլիմայական պայմանները այնպեսին են, որ այգեգործությունը ավելի մեծ դեր ունի մեր համայնքում։ Շրջենտրոնին մոտ լինելու շնորհիվ գյուղն ապահովված է ենթակառուցվածքներով։ Միջնակայք դպրոց, 65 աշակերտ, մասնագետների խնդիր ուշչական կոլեկտիվում չկա, բոլոր առարկաներից էլ համալրված են, իսկ շենքային պայմանները պատերազմի տարիներից այն վնասված է և դասարանների թվաքանակը քիչ են, եթե համալրված լինեն բոլոր դասարանները, այսինքն 11-րդ դասարան այսօր մեր դպրոցում չկա, երեխաների պակասության պատճառով, իսկ եթե բոլոր դասարաններում լինեն 10 եւ ավելին աշակերտ, ապա դասարանների թվականակը այդ պակասությունը անպայման կզգացվի։ Սակայն ցավոք սրտի չունենք մանկապարտեզ եւ այս տարի շենքի պայմանների պատճառով նախադպրոցական երեխաներ չեն հաջողել դպրոց։ Ընդհանուր առմամբ դպրոցում չհաջողող երեխաների թվականակը 27-ն է, մոտավորապես այդքան, միգուցե եւ քիչ ավելին հարևան Վարդազոր համայնքում էլ կան, այսինքն եթե մանկապարտեզ կառուցվի դպրոցին կից շենքում, ապա մանկապարտեզ կհաճախեն 55-ից 60 երեխա։ Ի տարբերություն մի շարք համայնքների Նախիջևանիկը ջրի խնդիր չունի, միայն ворոկման ջուրն ամրանամիսներին սակավ է լինում։ Խմելը ջրի տեսակետից փառք Աստծո, ապահովված ենք, ворոկման ջուրը միշտ էլ կա, եղել է ուղղակի ամռան սեզոնին ворոկման ջրային տնտեսության աշխատակիցների պատճառով այն նորմալ չի բավարարում բնակչությանը, փորձը այդպես է ցույց տվել, միգուցե այս տարին այդ պակասությունը չեն զգացի, բայց այսօրվա դրությամ ворոկման ջրի խնդիր դեռ չկա, ворոկման ջրի խնդիրի պակասությունը լինում է ամռան։ Խոսելով գյուղի խնդիրների մասին, համայնքի ղեկավարն առանձնացրեց հանդիսությունների տան ներքին հարդարման աշխատանքներն ու գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգումը։ Կենտրոնական ճանապարհն է, այս ճանապարհը Ասկերյանից դեպի Մարտունի տանող սահրազմական նշանակություն ունեցող ճանապարհ է, ցանկալի է, որպեսզի այս ճանապարհը ասֆալտապատի բարեկարգվի, իսկ բնական է ճանապարհ ունենալու դեպքում, մանկապարտեզ ունենալու դեպքում գյուղը կբարգավաճի, կշատանան։ Եթե համեմատում ենք 2005 թվականին եւ այսօր 16 թվական, այս 11 տարվա ընթացքում գյուղում ունեցել ենք ընդամենը 1 աճ, այսինքն գյուղում կա 239 բնակիչ, 10 տարի առաջ մենք ունեցել ենք 238 բնակիչ։ Անատոլի Սահակյանի խոսքով իրենք եւս սպասում են գյուղամիջյան ճանապարհների սալապատման ուղված կառավարության աջակցության ծրագրին։ Սալապատման աշխատանքներ կատարելու համար ճիշտ է, կառավարության կողմից այդպիսի ծրագիր կա, գործում է մեր շրջանի մյուս գյուղերում, իսկ այսօրվա դրությամբ մեր գյուղում աշխատանքները դեռ չեն ընթանում, հավանական է, որ շտով մեր հերթն էլ կգա։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Միջամբորդ, դու անցորդ օրերի խելագար, հարթ մի աշխարհ, ճամփաները հանկարծ միացան, դու տեսար իմ հոգում աշալուս, ես քեզանում մի աշխարհ, օդապարող իմ սրտում, գարուններ բացվեցին քեզ համար, օդողները փողոցները հեռան, և մտնում է մենության, այդ ժամանակից թեև անցուք հոգում, լուսնի շողով պարուրված, այս աշխարհից հեռուներ կգնան, և ուսելով մի հեքիաթ, ողջ աշխարհին մի սիրո պատմություն, կպատմեմ ու նորից կգնան, ես ուշացած մի ճամփորդ, դու անցորդ օրերի խելագար, Ամ մի աշխարհ, ճամփաներ մեր իրար չգտան, անտարբեր նայեցիր իմ հոգու, աչքերում փողոցից չգտան, ու անցան ուղիները մոլոր, ոտնի օրեր հանկարծ միանան, ուղով մարեն փողոցները հեռվում, և մտնում է մենության, այդ ժամանակի աշխարհին մի սիրո պատմություն, կպատմեմ ու նորից կգնամ, ուզող մարեն փողոցները հեռվում, և մատնամ է մենության, այս ժամանակից թեև անցուք հոգում, լուսնի շողով պարուրված, այս աշխարհից հեռուներ կգնամ, և հյուսելով մի հեքիաթ, աշխարհին մի սիրո պատմություն, կպատմեմ ու նորից Կարծիքն եթերում այժմ լսենք ասույթներ։ Ծերություն։ Լավ մեղեդիները կարելի է նվագել և հին ջութակով։ Սեմուել Բատլեր։ Բոլորն ուզում են երկար ապրել, բայց ոչ ոք չի ուզում ծերանալ։ Պիեր Բուաստ։ Ձեր հասակում հարկավոր է ավելի շատ բան անել, քան երիտասարդ ժամանակ։ Պարապ կյանքն անժամանակ ծերություն է։ Ծերունի դառնալը մեծ արվեստ չէ, արվեստը ծերությունը հաղթահարելն է։ Գյոթե։ Հաճելի է այն ծերունին, որը սիրալի է ու լուրջ, Դեմոկրիտ։ Երբ ծերանում ես, ավելի հաճախ ես մտածում երիտասարդության մասին, Դյումա հայր։ Երբ մեղուները ծերանում են, դադարում են մեղր բերել, Թոմաս Դրեքս։ Ձեր խնդերը երիտասարդներից ավելի խենթ են։ Ծերունի լինելը արվեստ է, որին քչերն են դիրապետում, Ֆրանսուա Լարոշ-Ֆուկո։ Ծերության մասին մտածմունքը ծերացնում է Կապիև, կյանքի երեկոն իր հետ բերում է իր լամպը, Ժոզեֆ Ժուբեր։ Ծուխը բոցի ծերությունն է, Արթուր Կապիդևիլա։ 40 տարեկան հասակը պատանեկության ծերությունն է, 50-ը ծերության պատանեկությունը, Վիկտոր Հյուգո։ Մի ծաղրիր ծերությունը, չէ՞ որ դու ես գնում դեպի այն, Մենանդրոս։ Ծերությունը հիվանդություններից ամենահուսալին է, հորասման։ Որպեսզի խարխուլ շենքը փլվի, բնավել երկրաշարժ պետք չէ, Ֆրիդրիխ Շիլլեր։ Երբ մարդը երիտասարդ է, նա դեռ չի պատկերացնում կյանքը, երբ ծերանում է, դառնում է մանուկ, Պասկալ։ Ծերությունը թաղցալի է այն պատճառով, որ մենք զրկում ենք ոչ միայն ուրախություններից, այլև հույսերից, Ժան-Պոլ։ Որքան ավելի ենք մոտենում ծերությանը, ժամանակն ավելի արագ է թրչում, Էդլեն Սենակտուր։ Օրը կոնշել ես վարգույնով, օրը ծույցի վարա, տոնը տոնը տես ու բոլորը, ժպտում ենք ես մի տարի, երազել ես անհամբեր սպասել, դու ես օրվան ահա, մոտ է ժամը տես ու բոլորը, ժպտում ենք ես այսօր. Ծնուն է շնորհավոր, շնորհավոր, չտխչեն հիմա պայլող աչքերը, կատարվեն երազանքները, ուրախ երկենքով ընկերները, ծնուն է շնորհավոր, պարելով ամուր բռնեն ձերքերը, կվարվեն ամթիվ լույսերը, ու կերկենքով ընկերները, ծնուն է շնորհավոր։ Ոչ մի բան կեզ ուրախանալ չի խանգարի, Սաղիքներ սիրուն, միայն կեզ համար բացիքներ, վարու անհամար թող մի քիչ, օրը թող մի քիչ էր երկարի, նվերների անձև, միայն կեզ համար ու բոլորը երկում են այսօր։ Ծնուն է շնորհավոր, շնորհավոր, ծնուն հիմա փայլող աչքերը, կատարվեն երազանքները, ուրախ երկենքով ընկերները, ծնուն է շնորհավոր, բարելով ամուր բռնեն ձերքերը, կվարվեն անդիմ լույսերը, ու կերկենքով ընկերները, ծնուն է շնորհավոր։ Դեպի չի մոլել արագ ու երազանք պահիշ, հավատավոր անպայման այն կկատարվի հիշիշ, ու միասին, ու միասին ինձ հետ երգի։ Բարեկամներ, օրվա հանդիպումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Թաքուշ Հակոբյանը, հայ դերասանուհի, Ալեքսանդր Վերտինսկին, ռուս-հայտնի կինոդերասան, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ և երգիչ, Լեոնիդ Ուտյոսովը, ռուս երգիչ, դերասան, ԽՍՀՄ առաջին ժողովրդական արտիստ, Միխայել Չալախյանը, խորհրդային հանրահայտ բուսաբան, ֆիզիոլոգ, Գևորգ Օտսը, էստոնացի երգիչ և դերասան, Ուոլթեր Գիլբերտը, ամերիկացի ֆիզիկոս, կենսաքիմիկոս, մոլեկուլային կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Սերգեյ Լավրովը, հայկական ցակմով ռուս դիվանագետ, Ռուսաստանի արտգործնախարար։ Man. շատ ես ինձ տանջես, շատ ես ուրեմ ես այն ժամանակ իմ սրտի Ասդերի լուսերով եկար